Ala donkiri naka kelimbiela weza bi sautin yujibuni ninga kelimbiera e fonyi tavanu jamia fala mabaru tavanu jamia fala mabaru tavanu jamia fala mabaru afro I know afro e almorbana jamia albiele bana fala mabaru albiele bana fala mabaru jamo albiele bana fala mabaru Ninga fote modo eton ko ka fanyi tafanu jami'an fala muhabir akobe mir ni ngarta wor biya bana mota kaburso nabbi mi hijabi tafanu jami'an fala muhabir tafanu jami'an fala muhabir tafanu jami'an fala muhabir wama tu jami'a wadal habar wama tu jami'a wadal habar wama tu jami'a wadal habar wama tu jami'a wadal habar wama tu jami'a wadal habar wama tu jami'a wadal habar wama tu al mawru sara jami'a arbi al sara wadal habar dadi mi yatakinar habarlu wallahi ina loka kirke nam Iti sigi momir konno naka kirkas nyonkele motay wuri kanefe wur biele ta kadie fala muhabir nam habarbate mi ku do fo yisi santa arbie sara nam wa hadha al habar dadie mi ta wolbi ar habar ye habar nyon berte ko nam nam Matina, Egifiro, Laina, Matina, Alamagifere, Laina, Matina, Warham, Laina, Matina, Alamariham, Laina, Matina, Tavanu Jamia, Falamabaru, Wamatu Jamia, Wadal Habaru, Ako Kumen Biafo, Atara Labanjmanka, Lagarakala Dalikaomu, Amala Homo. Wema naimu wema sakaru lagad kala dalika omu amalaum wema naimu wema sakaru lagad kala dalika omu amalaum wema naimu wema sakaru wema naimu wema sakaru wema naimu wema sakaru akoy nyabi arata arbesi duwa minataw artaye dadie miyeta wolbi ar habariye alasra lagad kala dalika omu mor kadun kallegi kanyama amalaum Ekelengele mbiya kaseridu Imana imu wa imashakaru Ima serinyana ita janatina emi konono Imana imu wa imashakaru Ima seritiana ita sakara konono Imana imu wa imashakaru Ima sundonyana ita janatina emi konono Imana imu wa imashakaru Ima ama sundokanya ita sakara konono Imana imu wa imashakaru Imana nuko kabo hijirana na hijitia Imana imu wa imashakaru Mor wal nyar biya dununa le Imana imu wa imashakaru Ima dobe jande na emi konono Imana imu wa imashakaru wallahi e dorbe sakara konono Imana imu wa imashakaru Shukran ya ahi Fembeta zikuwe walbowe Fembeta zikuwe walbowe Mogo sara kaba Aka awali nyar dunale Ima jahimra Ima na imra ni mogo sara habar juman habar ba juman be mi na foye foye mogo mi sarata abe sakara kono wol babe na im kono aramun ala qaryat alakinaha anahum la yarjun aramun ala qaryat alakinaha anahum la yarjun alakinaha anahum la yarjun aramun ala qaryat alakinaha anahum la yarjun ako ni ki flanguru fere katasi kaye kaburu konno artiti ranyumasi kajenya kaburu konno wuli ala modoti ti akwa le yere le kwa yere kawuru ka delege do yere ka kursi do yere la dota ina la ara ku wuli armanya ma te ku wallahi armanya ma fanti do ye kawu mere armanya ma asente siri moya tasi ko le fere ki ka ku fari be mina fari e ci mo bay di mesen afari bie fi nya biara sisa morti ko role kisa la darma daka moye asara bila maradi namasra ya kasirun o be tasi ko le wol be tasi ko ye wara man ala kariya alakina ana umla yarjuna alakina ana umla yarjuna wa kayfa armalu nisaahum nam aferde har salin ko ar musor toroñ masi cete dofe nam ba muso tefe munika toy badon sara waka kele fe farforie ani e kavnyo sara amusoro turay bila zawji pour ci tiarfe wa bila ra'e la diga ba tiarfe femi do kartaw ama fayle ko el ban nyana ma betas be djumani ala kariyatin alakina ana umlerjana wa itamu auladahum arsalen ko arkar don laban ka kay yatima e fa fo morie wallahi Inya na miri hinara isa lenko akadia worle abedu nebu na naka gbe ayak be kabo mara denya na layi dembunya alakina ana umla yajuna alakina ana umla yajuna wada yao amwalahum arka na foro miri kafuka sigi warta di mo gorma ria domo na foro li yewarata mo ka duma mami kanu نعم وليك يا بنا بيال مؤتفا لنا لا ما يغفر له ورم وليك يا بنا بيال مؤتفا لنا لا ما يغفر له ورم وليك يا بنا بيال مؤتفا لنا ورم على كرياتنا على كنا انا ام لا يرجونا على كنا انا ام لا يرجونا tawalati wasayasalina wakuluwa tawalati wasayasalina wakuluwa sifau walakina nufusa tabati sifau walakina nufusa tabati tawalati wasayasalina wakuluwa sifau walakina nufusa tabati sifau Walangina nufusa tabati Tawalati wasoya salihena Mugberaru kawandikana kanyon bisi nyonya Wakuluwa Ali kawandikana kilingilimbie Sifaun Abie kanka mwabwase kabwala takutama Walangina nufusa tabati Yela kutante nilibana Walangina nufusa tabati Sarbar nile bana walagina nubusa tabadi Sarbar nile bana walagina nubusa tabadi Lakilingile biyesa yeke walagina nubusa tabadi Nyanjel nile bana ladira walagina nubusa tabadi Lakilingile miya musori yesa walagina nubusa tabadi Musor ni bana kanara walagina nubusa tabadi Labia kier yesa walagina nubusa tabadi Kierni le bana kanara walagina nubusa tabadi Sahib Wakatanti asaruhum Arnur biatigara Nur biatigara Artika nuamir bila Nur biatigara Famahma tazakar rajulun rajulan Wafasala fi kalbihi haluhu tafakara Nam Aku sa ni ci do kanal lo ka ci ñoon taxasi mo mi sarata man fi saye aman fi sañi adu sara tilga saru am tadulu alena fanduru banana ila la sar fanduru banana ila la sar fanduru banana ila la sar fanduru banana ila la sar banana ila la sar wansianu lil maut adama den tan nyina sa yakuo kawkulo hakilamanta nyina sa yakuo kaokuolo nam wuli ala sigini mbe mor sangari na kifaye mor sangari na kifaye mor na le sarabi mi le sarabi lamina mana fo ele turra ko mol sarabi dele le sara lati wasali hena wa kulu denyi na ku siva wala ngina nubu za tabadi wala ngina nubu za tabadi arna ta jami ar kasiri nyina mi ke sangbere nyina mi kata nyina mi kata sayana na kana biatige wallahi sayaka biatige kam si ma se kata laba la wala yamla jafa ibn adam ila turab sahih wala kana li ibn adam wadiyan min al mal labtaga salisa wala yamla jafa ibn adam ila turab adam din nata se ka fali nam adam din nata se ka fa nam deka neta nata fali kono nela ta batu lati wasaya salina wa kulua sifau wala ngina nubuza tabadi sifau wala ngina nubuza tabadi walati wasaya salina wa kulua wala ngina nubuza tabadi adamade aya yere yaskani katara somme manyimasi ana aya yere yaskani katara funange manyimasi woli ala kasoro fanga tigirbe sara anya biara funange irbe sara anya biara kaukulu tawalati wazalena wakulu walakina nubu tatabade wali halaku sario naam akwe hei halagi yakpa naam adamade unta halagi yakpa adamade unta bono akpa وانه كيف كان يتردد نعم ولا نكت ادمت رجلاه نعم ادم دين فرا الله لي ورا يري كتامل كتغ دغامي ادياي كاسوكو كانا ايامي اسين اركام نتا كاسير كيتانا ديغا لاتي وزغلينا وقولوا etama aya borofri aya borofri parce ya nyama borole tar kawle sirta kan nora gargarra kitane ay nam وانا كيف كان ينتق وكاد اكل دود لسانه ادم دين فرده مولت تي داوا كوي كوما وبيي على تان نيمالي ايامي ان ندين كارتا تمور تمور لي بدي نارك ين ندو مو اكوما لينكو اما كوما نيوا مغورما ولا كوما جوغو مغورما نو عليهم بنان ترى وتمو ماتي نادل غسوا motumuri eteke ma sinadirgatuan annane kuma bara ma sinadirgatuan imanne de mama nyimbara ma sinadirgatuan wallahi ima la ilaha illa allah fa bara ma sinadirgatuan ima mogor manyimbara ma sinadirgatuan imam mogor li abubara ma sinadirgatuan walba mogor tanu bara ma sinadirgatuan akwa dama den ferde atasi kaya kafnyo kafnyo yereko kadayere anyun chanyi nyun labanta chenche muguye nyun labanta chenche muguye walba tasu kuriye tanu alehim banatu sara wadamu ma sinadirgatuan wakaifa kana yudabiru linafsihi ma la yataju ilaik ila asara sinin fi waktin lam yakun bainahu wa bain almaut ila shahar akwa adama den ferde kaku yabba mibi adama denyi iso ben kikudo nyini santanko no nema soroba sayena fuwa likura karkilintie والموت بالقرب يا ترى ايا غافلا والموت بالقرب يا ترى اما كما في مرايدا يا مراو اجدت بك لا يا مو وانا بسطاره كانك جد بالمن مبارو ايا غافلا والموت بالقرب يا ترى يا الينا باوي والموت Wali hala saya ya tirahu saya nema wa dzurna ya ila sertu bawe wal mautu isarto ko no wole ala sa ya sayenema ya ile ya de barwe wal moto ya de barian ko no wole ala sa ya sayenema ya ile fama ya barwe wal moto fama ya baria ko no wole ala sa ya sayenema ya ile dina lon ni barwe wal moto wole ala sa ya sayenema Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Wawaga filun ama yuradun biye. Wawaga filun ama yuradun biye. Da filun ama yuradun biye. Da filun ama yuradun biye. Wawaga filun ama yuradun biye. Hata jaa al mautu fi waktin lam yatasibuhu abu nyina konno hal sa yakatan amnara ati sagratul mauti bil haqi dalika magunda min wantae dalika magunda min wantae ati sagratul mauti bil haqi magunda min wantae Musaya sikiranana bile hake Saya sikiranana bile hake Ni donu ta far nyonya ye Ya lika Ale saya sikirade Magunda minonta e Ale donu far nyonya Magunda minonta e Musoro far nyonya Magunda minonta e Kan bar far nyonya Magunda minonta e Modor se kakizi kabuama magunda minonta e du Modor se kabor kabuama magunda minonta e du Seyana na mawati dora amawati mijeti Fanga safa lahu sawratul maliki Hali anzare sawra kata bangaye mina ni minata Wuli ala nyan nyinana amala fena be Seruko ka fa ya yatro fila Do fen menyan koye ala ninte dora kulli yatawafakum malakul maut allazi ugila bikum summa ila rabbikum turja wa karasa mahu ninda imma bil jannati aw nar sayalla lenko adon ko kaburra kirkan kanama imma kirkan nanama kabar janara imma kirkan nanara kabo janara malakul maut wallahi allazi ugila bikum summa ila rabbikum turja fa inna zalika yanzuru fi nafsi annahu misluhum dot manara nimmo ni kana sigi kata ya bama kata si bo mir be sarata bo mir be la karata alloke ne karko ile yere la be foreye abe foreye rele sani na foye modis ne nasa mi karta ile yere jet ya lara karko itna to allazi ukila bikum summa ila rabbikum turja ila rabbikum turja wa ghaflatu ka ghaflatihim adam den kana banka yarnina bo horta nyina ko sira wa satakuna akibatu ka akibatihim ne momi ka yarnina wo mo gor nyina banten nyina ko sira nyina manten labany mas karany masina labante kulli yatafaqu ma kulli mati wallahi allazi ukila bikum ila rabbikum turja wolu ko so sinna abu dardai ala kira si aba dolo ala le tiafa morie iza zukra li mota fa di namsa ka ka diem iza zukra li mota fa di namsa ka ka diem iza zukra li mota fa di namsa ka ka diem iza zukra li mota fa di namsa ka ka diem iza zukra dugi na mile karata allo ken ne amana fa ile turu ko lumina ko mo sina sara delil sara wallahi adu manjao ya jere kitadu ko na manja Nam. Nam. Nam. Oh, alors nous dit que mon Dieu c'est dans ta comme ça dans avec une tour halbi en famille ça là tu n'as. Amin ya rabbi. Fahi. Abu Abdul Aziz kele. Alala kele ma ka fa morie. Alla tarawna annakum tujahizuna kula yawmin gadiyan aw raihan ila Allah anza wajal. Nam. تدعونه في صدئ من الأرض نعم وقد وقد توسد ترابا نعم وهلف الأحباب نعم وقطع الأسباب هو أكو سانة تاسمار صورو على مدنو إذا ذكر الموتى فاني نفسك كاديم إذا ذكر الموتى فاني نفسك كاديم ذكر الموتى فاني نفسك كاديم ذكر الموتى فاني نفسك كاديم على مدنو أرمى تاسي كاي لاك لنجلمبيه ari dor sobe so ma watira kata ne re kaburra ka dor sobe wala rawati kata na yalla fe kata la dingani ndora minal ardi kama du korora wali ala kasoro bombalati bia fe bomba konno ayre la duga kaburu cheme si kabura arna na lelem nata kya du koro deme deme duga dora wantu misilu wantu misilu wantu misilu Kaburu tiga dua rasa sor lebih. Wadu mizilo, wadu mizilo. Dor ku abu juke, dor ku ador juke. Kanyina tebe bo mina wabu kaburu ye. Abu juke ajanya timi bo, abu nya timi bo. Kelen kelen biya ke kulo. Yuada, menana kiri jali. Ila kaburin, yuga dari biye barba. Nah, angari biye wani mawali. Arado ala dinganina wolo ko sosedna sedna Yazid Rakas ala te kasi sa fam bia donc rier manele mawtu talebu manele mawtu talebu manele mawtu talebu wal kabur baytu wal kabur baytu wal kabur baytu wa turabu firasu wa turabu firasu wa turabu Wadidanu anisu wadidanu anisu wadidanu anisu wa huwa maza yandaziru lifaza ala kibara maza yandaziru lifaza ala kibara maza yandaziru lifaza ala kibara keva yakunu halu keva yakunu halu keva yakunu halu ala tikati amor konno sawo sale ayafa morie amora rata sisoro man sarde momi al mautu sayakira talibu chebo chebalumu al mautu sayakira talibu cheba minyin ba suni tere keba yakunu halu saye cheba minyin suni tere keba yakunu halu o ati moli ala ina kedzile keba yakunu halu Momi kala albedu wodu wale abedo le nyina seyatu bi ale ko gale nyini dot manara wotigi li ale kedisile ati yakan ka ser disile ati yakan ka nyani kedisile ay ka ka nyani korsile kala be nyani minata de atina laba alaban baga ken de sayalo kayfa yakunu halu ele be nyini ke bale dogore be wo bele nyina be na kedisile min ñine baay kara yelema te kan ñine mo xoy do wal kaburu kaburu kera baytu wal kaburu kaburu kera baytu mo kaburu kera baytu fedu ke ba mi bu ke ba yakunu halu momi kala kaburu le biale bonyi ke ba yakunu halu o ati sigi mo ser ko yayi kedizile keva yakunu halu momi kala kaburu le biale bonyi keva yakunu halu yala e wazo ne abomba e wa keva yakunu halu eh momi kala kaburu le biale bonyi keva yakunu halu yala e mo danga bon ko so wa keva yakunu halu Hey, mommy, kalau kabur lebih ale bonyi. Keba ya kunu halu. Do ya leker kan mori abong kozo. Keba ya kunu halu. Waturabu kaburu cenjau nu firasu. Waturabu kaburu cenjau nu firasu. Hey, mommy, kalau lebih ale dewaye. Keba ya kunu halu. Ati mau laku ya ikadizile. Keba ya kunu halu. Eh ati ma ser ko yayi kadizile keba yakunu halu didanu anisu wadidanu anisu wadidanu anisu wadidanu anisu anisu wadidanu anisu anisu wadidanu anisu Wadidanu Anisua. Wadidanu Anisua. Wadidanu Anisua. Wadidanu Kaburu Tumuru Anisua. Cheba mi kala wole bale nya somba ye keba ya kunu halu e adonu sigi nya nya lenko keba ya kunu halu e ya musoro sigi nya nya lenko keba ya kunu halu e ana kan maru far nya nya lenko keba ya kunu halu cheba mi kala karbu kaburu tumuru wole bale nya somba ye wotmana akan ki nya sombe nya nya ne mu fenye bi kalmat la ilaha illallah Muhalisa, akan kalmal sahada, awal fa adara, ahalat ya jusura, wana kanya sonyo, wafza kabur etumur ya kanya sonyi. Keba ya kunu halu, keba ya kunu halu. Ikan mahal sigilengko, ini war sigilengko, kabardon, kayarako, ini musor sigilengko, kanya son, ini den sigilengko, kanya son, anata yira karako, ini kaburul sigilmesa ki nyonya son. Keba ya kunu halu. Eba ya kunu halu. Eh yala adama dene kaburu tumuye ko mawa. Eba ya kunu halu. Yala adama dene kaburu tumuye ko mawa. Eba ya kunu halu. Shukran. Arna nyonji si nyonya do ko ma desile. Eba ya kunu halu. Da femi yi labanya wal bela ila ila la waye. Eba ya kunu halu. Wolbe seriya watira keba ya kunu halu wolbe sunta khalas ya yaye keba ya kunu halu fahe man limatu talibu wal kabru baytuhu wa turabu firasuhu wa didanu anisu keba ya kunu halu wa huwa maza ya naziru li faza ala gibara maza ya naziru li faza ala gibara wa huwa maza ya naziru li faza ala gibara maza ya naziru li faza ala gibara maza ya naziru li faza ala gibara keba ya kunu halu keba ya kunu halu wuli ala ni ale maza kabu kaburu bileta tumur nya somma ya daziru esi kaburu raki konike alfaza parampara ni la lagi bara esi kaburu raki konike alfaza buru fialira lagi bara parampara bele bele deva ya kunu halu wallahi serata tige benya tele deva ya kunu halu minyane suma benya tele deva ya kunu halu e dafir tadi benyatele eba ya kunu halu e lata korsir benyatele eba ya kunu halu dati mosi nyonya kadisile no mawariye eba ya kunu halu e ya korsile wajibu ya ratigi ma eba ya kunu halu wala kala dunya mi abiarata dunya yereti to farasi gbanga eba ya kunu halu dunya yereti to farasi gbaga keba ya kunu halu nam ramadan femir beta xu kori wole nam nam femir beta xu koy wole ta la ñini bi de be famille de wole be ala ku ñuma si katin de tulu ñu ti ala fe mama den ti afe ama woro faray na mama den soro bamaka sobe yake iraye man jahada fa inma yujahidu li nafsi man jahada fa inma yujahidu li nafsi wa man jahada fa inma yujahidu li nafsi inna laha laganiyu anil alamin inna laha laganiyu anil alamin munuko so ala tibe nama foida adama don ta dani ko na ma fam kar dan ko nyarta kan nyaso Yanaka wala makanu fi ajalin lam yawi jaman fi ajalin lam yawi jaman wotmara ni na kana ni kana ki sobe yake akay yere jetilu koso ita batu woti foy la fala ta masayara iban baturaw woti foy nasi ala ta masayara da kay yere akay yere nam femi chain welbo nam ani soro ndo fere ka legal qur'an litahika legal qur'an litahika dalikirata limariasa man khalaqa al'ard wa samawati alana ya abad ala al'ardi yastawa ala al'ardi yastawa malikul quddus ala al'ardi yastawa salamul mu'min.